tena ati umechoka visa vyangu o baba mbona unakufuru Mungu si ungesema kama umechoka pendo langu o baba nijikatae aleta tena ne utake tatuna ne vibaya hivyo o baba utatena ne unapenda tufokea ne vibaya hivyo o one na kuona gatu Snapchat au Insta picha ukipost ni bloko basi baba nisikuone unakuja gatu ibilis natamani kwenda kwenye kustak maneno yako yanafanya ninyongonye sababu nakupenda sana ndo maana unafanya visa niumie kimbilio nchanipiga keyo kamo yo kanaenda mbio na karibi ya kukataro wenza sina kimbilio nchanipiga keyo nifungulie mdomo basi mi bado nakupenda baba ona unadhurumu yangu na baba pata habari umetolewa posta ina maana unitaki umepata kibosi kinakupa mapesa wangu ulifata kiki uliishi na mimi kusafiri ya nyota kweli kisichoridhiki akiliki ona unavyonitesa kwenye harusi nitakuja nono alivyokupamba mama ninajua itanyuma ila nitajikaza sana nitaleta na zawadi nitampa mkono chama kisha sitoka sana nitaanza ondoka mama aleta tenane utake tatuonane vibaya hivyo o mama utate nane unapenda tufokeane vibaya hivyo o Bwana nipunguzie adhabu basi unipelekeza tu mi bado nakupenda unipelekeza tu ona unadhulumu yangu nafsi unipelekeza tu chaniua mama mama unipelekeza mama adhabu basi unipelekeza tu mi bado nakupenda nakupenda unipelekeza tu ona unadhurumu yangu nafsi unipelekeza tu chaniua mama mama mama mama unipelekeza mama mama la la la la lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo.